4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Ondanks dat er veel minder reclame voor wordt gemaakt, wordt er meer legaal gegokt. Vorig jaar gingen er honderden miljoenen meer om in de legale gokwereld. Feite Hofman probeert als ervaringsdeskundige jonge gokverslaafden uit de penarie te helpen. Hij vreest dat we gokken heel normaal gaan vinden. Dat vertelt hij zo in één vandaag. Eerst, er is een eis in de zaak van een steekpartij in een supermarkt in Den Haag vorig jaar. Het NOS Journaal. Casper Meijer. Tegen de man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van Albert Heijn doodstak, eist het Openbaar Ministerie 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Kort nadat de winkel openging, kwam de man van 57 binnen. Hij vroeg waar de messen lagen, pakte een mes en stak de vrouw van 36. Omroep West verslaggever Martijn Hooyer was vandaag bij de zitting. Martijn, 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hoe komt het Openbaar Ministerie tot deze eis? Ja, dat hing eigenlijk heel erg af van de geestestoestand van Jamel L., zoals de man heet. Het ging heel erg over de vraag vandaag, was die volledig ontoerekeningsvatbaar of een heel klein beetje? Nou, als hij helemaal ontoerekeningsvatbaar was geweest, dan was er vermoedelijk alleen tbs geëist. Want dan kun je iemand het niet aanrekenen dat hij zo'n daad pleegt. Maar deskundigen hebben vastgesteld dat er toch enigszins een soort van normale toestand in het hoofd van meneer was, voor zover je daarvan kunt spreken. En dus kon het OM ook een celstraf eisen. En dat hebben ze gedaan. En dat is een forse eis geweest, ook vanwege het lange strafblad van Jamel. En dat is dus 10 jaar geworden en tbs. En wat vertelde verdachte Jamel L. zelf vandaag over de zaak? Ja, het ging vandaag bij hem met name over het motief. Hij wilde wraak nemen. Hij zei in een verklaring van, ik heb 56 dagen onschuldig vastgezeten en ik wilde wraak nemen op Albert Heijn. Nou, dat ging over een pak melk dat hij gestolen had in Albert Heijn. Daarvoor was hij een keer opgepakt. Nou, daar kwam een zaak van. Hij werd niet voor het stelen van het pak melk veroordeeld, maar wel voor het beledigen van ambtenaren op dat moment. Dat ging over een zaak in Zwijndrecht. Maar hij heeft dat Albert Heijn zo kwalijk genomen dat hij daar opgepakt werd, dat een soort van rode lap voor hem werd. Hij was echt had een soort van hyperfocus, werd gezegd in de zaal vandaag, ook op Albert Heijn. Ja, en daarnaast was er een soort een discriminatiemotief. Want hij komt zelf van Curaçao en had erg het gevoel dat hij zijn hele leven al gediscrimineerd wordt. Dus in het Pieter Baan Centrum had hij daar een keer over verklaard dat als hij vrij zou komen, dat hij wraak zou willen nemen en dat hij ook een Hollander zou willen meenemen in zijn wraak. Nou, hij is in de supermarkt op zoek gegaan naar een blonde vrouw. Alleen bleek dit uiteindelijk geen Hollandse vrouw, maar een Roemeense te zijn. Dus dat was het andere motief. Naast wraak, een discriminatie. Jamel L. was al bekend bij verschillende instanties. Je zei net ook een lang strafblad. Toch was hij wel vrij. Is het daar ook over gegaan vandaag? Nou, indirect. Je voelt eigenlijk in die hele zaak dat er een soort van zweem boven hangt van hoe heeft dit kunnen gebeuren. Wij zijn met Omroep West erg in het verleden van Jamel gedoken. Nou, je komt dingen tegen, je gelooft het niet, hoeveel fouten er gemaakt zijn. Hij heeft in Curaçao is die veroordeeld voor tbs. Nou, dat hebben ze daar niet op kunnen leggen, omdat er geen kliniek is. En Nederland wilde de kosten niet betalen voor de behandeling, dus die heeft hij nooit gehad. Hij is in Engeland is die veroordeeld voor een misdrijf. Psychiaters hebben daar vastgesteld dat hij levensgevaarlijk is voor de samenleving. Hij werd vervolgens op het vliegtuig naar Nederland gezet. Nederland wist niet dat hij kwam. En dan loopt er hier dus weer een levensgevaarlijk iemand rond. En ook nog wat recenter, een zaak in Middelburg. Daar was een vrouw bedreigd door Jamel. Die vrouw heeft haar huiswerk heel goed gedaan. Die had alle documenten bij elkaar gezocht, die aan justitie gegeven bij haar bedreigingszaak. Maar er is gewoon niets mee gedaan. Dus er zijn in deze zaak echt enorme fouten gemaakt. En uiteindelijk heb ik die indirect allemaal tot de dood van Antoinette geleid in Albert Heijn in Den Haag. Dank u wel, verslaggever Martijn Hooyer van Omroep West. En de rechter doet over 2 weken uitspraak. Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet de plannen van demissionair staatssecretaris Van Ooyen om de vaccinatiegraad bij kinderen te verhogen als een stap in de goede richting. Maar de Kamerleden vragen zich wel af of het genoeg is om het tij te keren. Dat bleek vandaag tijdens een Kamerdebat. Dit jaar zijn al meer dan 50 kinderen besmet met de mazelen, terwijl heel vorig jaar er maar 7 besmettingen waren. Kamerleden zijn bezorgd over het toenemend aantal gevallen van ernstige ziektes en ook desinformatie over vaccins. In Bulgarije heeft de politie wapens gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor een Europese tak van Hamas. Dat schrijven Duitse media. In het onderzoek zitten nu 4 mensen vast, onder wie een 57-jarige Rotterdammer. Hij werd in december aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan Duitsland. MBO-studenten moeten in de toekomst verplicht examen doen in burgerschap. Demissionair minister Dijkgraaf schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de basisvaardigheden van MBO-studenten wil versterken. En dat burgerschap daarbij hoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis over de democratische rechtsstaat. Het is vandaag een jaar geleden dat 2 treinen op een bouwkraan botsten bij station Voorschoten. Het dodelijke ongeluk werd vandaag herdacht op een bijeenkomst met omwonenden en andere betrokkenen. De burgemeester van Voorschoten onthulde een kunstwerk op de plaats van het ongeval. De rijkste Nederlander, Charlène de Carvalho Heineken, ontwijkt al jaren belasting die ze in Nederland moet betalen. Dat schrijft NRC na onderzoek. De Carvalho Heineken is groot aandeelhouder van het bierconcern en heeft een geschat vermogen van 16 miljard euro. De belastingontwijking gaat over het dividend dat ze krijgt over haar aandelen in Heineken, vertelt NRC-journalist Joep Domen. Die liet ze overmaken aan een brievenbusfirma in Luxemburg. En vandaar ging het naar het belastingparadijs Jersey. Met het overmaken van dat dividend van Nederland naar Luxemburg werd er geen 15%, maar slechts 2,5% dividendbelasting afgedragen. En dat kostte de Nederlandse schatkist zo'n 30 miljoen euro per jaar. De constructie die de Carvalho Heineken gebruikt is niet verboden, maar staatssecretaris Van Rij vindt belastingontwijking wel een ongewenst fenomeen. Dan nog het weer. Af en toe zon, een enkele bui en bij een stevige zuidwestenwind en een graad of 14. Vannacht is het bewolkt en niet kouder dan 10 graden. Morgen zonnige periode en rond de 17 graden. En zaterdag wordt het een stuk warmer. Kasper, dankjewel. Voor verkeersinformatie is bij de ANWB Wijnand Zwaan. Dag Wijnand. Goedemiddag. Er staat in totaal zo'n 300 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden van het land, in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Een paar files springen eruit qua vertraging. Op de A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brieden en knooppunt Benelux langzaam rijden over 15 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk daar 20 minuten op onthoud in 5 kilometer file. Een kwartier vertraging zien we op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos in 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De N244, de weg Alkmaar-Edam, die is in beide richtingen dicht tussen de Rijp en Middenbeemster. Dat komt door een ongeluk. Ster. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Vanavond in Pointer. Een torenhoge huur en een huis vol schimmel en ongedierte. Pak ik een oude lepel en dan ga ik hier gewoon wat slakken zo eraf halen. Ja. Zitten overal. Vaak jonge huurders zijn de klos op de overspannen huurmarkt. Kunnen zij wel hun recht halen? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. OWAT is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op OWAT.nl. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Meer ruimte in het nieuwe lesprogramma, dat was de vraag. En wat gebeurt er? Het programma is nog voller dan eerst. In Feit of Fictie, Lieke, hebben we het over slapen. Over samen of alleen slapen en wat dan precies beter is voor je gezondheid. In de Telegraaf staat namelijk dat je beter slaapt in je eentje. Of dat echt zo is, dat horen we zo meteen. Nu eerst, jongeren zijn gek op gokken. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Met het terugdringen van het illegaal gokken in Nederland gaat het goed, maar in 2023 is 300 miljoen euro meer uitgegeven aan legaal gokken dan het jaar ervoor, meldt de kansspelautoriteit. En dat terwijl er een verbod is ingegaan op gokreclames om jongeren en andere kwetsbare groepen te beschermen tegen de risico's van gokken. Feite Hofman, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Hofman, u bent zelf lange tijd gokverslaafd geweest. Tegenwoordig zet u zich in om mensen met een gokverslaving te helpen. Hoe doet u dat? Hoe helpt u ze? Ja, ik doe dat in ieder geval niet alleen. Ik ben voorzitter van de stichting AGOG, Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers. En we hebben een kleine 20 zelfhulpgroepen in het land, waar mensen met gokproblematiek samenkomen en elkaar ondersteunen in het niet meer gokken. Mm-hmm. Lastig om niet meer te gokken. Ja, zeker als dat geworden is tot een gewoonte en een verslaving en je moet daar plots mee stoppen, dan is dat zeker lastig. Ja, daar kunt u bij helpen, daar kunnen mensen elkaar mogelijk bij helpen. Nou bent u zelf ook al eerder ook gokverslaafd geweest, 23 jaar. Ja. Hoe bent u daarin terechtgekomen? Wat gebeurde er? Even kijken, dat was wel een iets andere tijd dan nu. Dus dat was medio jaren 80 dat ik daarmee begonnen ben. Gewoon bij een gokautomaat in de kroeg. Ja. En ik won de eerste keer. En toen wilde ik dat natuurlijk nog een keer. Dus ik wilde graag die eerste ervaring nog een keer. En ik maakte, denk ik, achteraf ook de vergissing dat ik dacht dat het vaardigheid was. Dat het iets was waar je goed in kon zijn. En dat is niet zo. Ja. En dan word je er ingezogen. Op een gegeven moment in die verslaving. Ja. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik denk dat het, ik denk inderdaad dat het zo gaat. Het zijn van allerlei factoren die daarbij een rol spelen. Dus ook misschien iets als verslavingsgevoeligheid, dat je het zoeken van sensatie, het najagen van winst. Er zijn allerlei dingen die dan meespelen. En op een gegeven moment verlies je veel geld en dan wil je het terug. Dus dan speel je niet meer om te winnen, maar om je verliezen weer recht te breien. En dat gaat natuurlijk ook niet lukken. Nee. Want u zijn er 23 jaar gokverslaafd geweest. Ik heb 23 jaar lang inderdaad dat gedaan. En toen lukte het wel om te stoppen. Of je dan niet meer verslaafd bent, dat is misschien een andere discussie. Ja, dat is sowieso bij verslaving, hè? Dat je dat niet echt kunt zeggen. Dus je moet er alert op blijven. Maar op een gegeven moment, komt het moment dat je denkt, ik moet ermee stoppen, omdat je ziet dat de hele wereld om je heen aan het instorten is? Dat was bij mij zeker het geval. Ik was op dat moment ook aan het spelen, aan het gokken met het geld van mijn werkgever. Je bent aan het frauderen dan. Uiteindelijk liep dat gewoon helemaal mis. Mm-hmm. Zeg, en dat was in een andere tijd. Tegenwoordig, u zei al, er stond zo'n automaat in de kroeg en je had ze in de cafetaria's. Het was ook heel zichtbaar natuurlijk. Je deed het min of meer in het openbaar en nu is het online. Dat is weer een ander verhaal. Ja, dat online gokken is zeker wel een ander verhaal. Omdat het natuurlijk veel toegankelijker is en veel makkelijker. Je kunt het nu vanaf je telefoon doen of welk device je maar wil gebruiken. Je kan dat in de trein doen, vanuit je bed, op het toilet. Verzin het allemaal maar. Mm-hmm. Dus het is toegankelijker dan dat je ervoor naar een casino of een speelautomatenhal moet gaan. Ja. Zeg, en door wat u zelf hebt meegemaakt en doorgemaakt, begrijpt u, neem ik aan, ook dat jongeren, ook kinderen, zo vatbaar zijn voor het online gokken. Ze kunnen het altijd. Hè? Als je een telefoon hebt, dan kun je het. Mm-hmm. Ja, maar er is ook iets wat het zo aantrekkelijk maakt. En u weet wat het is. Ja, nee, dat vind ik de kans op gratis geld. De kans op rijkdom, de droom van een grote winst. Ik denk dat het super aantrekkelijk maakt. En zeker de combinatie ook met sport. Er werden op sportwedstrijden, voetbalwedstrijden, dat soort dingen. Zeker, denk ik, jonge mensen zijn daar gevoelig voor. Of denken heel veel van sport te weten. Waardoor je het idee hebt dat jouw invloed groot is. En je invloed is niet groot. Want je voorafgaand aan elke wedstrijd weet je nog steeds niet wat de uitkomst zal zijn. Ja. We hebben gesproken met bestuursvoorzitter René Jansen van de Kansspelautoriteit. Welke grote gevaren zien zij voor de aankomende groep jongvolwassenen? Ik denk dat wij gewoon uit de aard van ons werk altijd bezorgd zijn over de ontwikkeling als het gaat over jongvolwassenen. We zien natuurlijk dat ze op dit moment in zekere zin oververtegenwoordigd zijn in het hele bestand aan mensen die deelnemen aan online kansspelen. Ze zijn gewoon, als je het afzet tegen het percentage jongvolwassenen samenleving, nemen ze echt veel meer deel daaraan. Dat is zorgelijk in die zin dat we er rekening mee moeten houden dat het toch een zekere kwetsbare groep is. Ze hebben ook minder controle. De hersenen zijn nog niet vol ontwikkeld op dit soort elementen. Dus daar moet scherp op worden toegezien. En daar moeten wij ook goed letten op de beperkingen die er zijn om bijvoorbeeld reclame te richten op jongvolwassenen of om bonussen te richten op jongvolwassenen om dat tegen te gaan. Ik denk dat ik daar nog aan zou willen toevoegen dat we natuurlijk zien dat er een brede trend is van jongeren op wat betreft gebruik van de mobiele telefoon. Dat is op dit moment ongeveer 5 uur per dag dat jongeren op mobiele telefoon doorbrengen. Daarvan zitten ze ook 4 uur per dag zo ongeveer op social media. En daar komen ze games tegen. Daar kunnen ze geconfronteerd worden met illegale kansspelen. De telefoon is tegenwoordig toch ook een soort van gokkast als we niet oppassen. Ja, dat is in wat u ook al zei, Feite Hofman. Die telefoon en Jansen die zegt ook van ja, al die zorgen om al die mogelijkheden die er zijn, al die kwetsbaarheden, die ziet hij tegelijkertijd. Je kunt het dus altijd overal. Ja, exact. Het is, ik heb al ooit gezegd, als we 17 miljoen Nederlanders hebben die allemaal een smartphone hebben, heb je in principe 17 miljoen casino's, mobiele casino's, mm-hmm. die bereikbaar zijn. En dat, ja, daar gaat een zekere aantrekkelijkheid van uit, een mm-hmm. aantrekkingskracht. Dus dat is best wel sterk. René Jans ook zegt, mensen brengen natuurlijk gewoon steeds meer, en dat is denk ik ook niet erg, dat is nu helemaal een ontwikkeling, veel tijd door op het internet en op een mobiele telefoon, en dan kom je dus inderdaad ook reclames tegen. Hoe gaan jongeren daarmee om die dan gestopt zijn met gokken of willen stoppen met gokken, maar ook online in contact willen blijven met hun vrienden? Moeten ze dan helemaal van hun telefoon af, of wat hoort u daarover? Ja, ik denk niet dat ze helemaal van hun telefoon af moeten. Dat is natuurlijk ook niet aan mij. Ik denk dat nog steeds dat voorlichting heel belangrijk is. Dat je dus weet dat er casino's zijn en dat je het principe van een casino en van een online casino kent. Dat je daar in principe niet van wint. De winkans is altijd, de kans dat je verliest is altijd groter dan de kans dat je wint. Dus zul je hoe meer je gokt, uiteindelijk steeds meer gaan verliezen. Ja. En met het aanleren van die boodschap lijkt me niet zo van mis. Mm-hmm. Ja, intussen wordt je min of meer aangeleerd van gokken. Ach, bijna iedereen doet het wel eens een keer. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ja, dus ja. Dat het helemaal niet raar is om te doen. Nee, en dat is dus, het is enorm aan het normaliseren. Ja, ook als je op middelbare scholen komt. De jongeren weten al lang van de route en de rand. Die kennen in wezen dat product al. En dat vind ik wel zorgelijk. Dat je het product al kent, maar dat je dus blijkbaar nog niet weet, of niet goed genoeg weet, dat je de kans om te winnen, om daar rijk mee te worden, dat die eigenlijk gewoon klein is. Mm. Zo niet nul. Ja, dat speelt zich aan de ene kant af. Aan de andere kant bent u daar om de scherven op te rapen. Ja, weet je, met onze groepen, ja. Ja. Het is niet anders. En, ja. Is dat zo? En, het is niet anders? Nou ja, ik weet ook niet wat zou je daar... Zou het anders kunnen? Daar heb ik natuurlijk ook wel eens over nagedacht. Hè. En er zijn natuurlijk zeker mensen die net stoppen, die zijn vaak ook heel boos. Want dit zou gewoon verboden moeten worden. Waarom mag dat in Nederland? Ja, gokken is zo oud als de mensheid. Dus mensen vinden dat blijkbaar ook fijn om te doen. En ja, dan is daar misschien ook wel niet veel mis mee. Alleen het moet niet te. En ik denk dat je daar dus voor kunt waarschuwen. En een neutrale boodschap kunt uitzenden naar de jeugd. Van, joh, dat kan hartstikke leuk zijn. Maar weet dat je er in principe altijd armer van wordt. Dus dat het een dure hobby is. En dat als je eenmaal verslaafd bent, dat blijft. Dat het in je leven blijft. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja, dat is ook zo. Dus ik denk dat je daar best voor kan waarschuwen. Zonder mensen bang te maken. Hè. En tegelijkertijd moet je daar ook goed over nadenken. Want als je voorlichting geeft aan jeugd of aan jongvolwassenen. We weten allemaal, als je tegen een puber zegt je moet niet naar links, dan gaat hij dus wel naar links. zo kan het werken. Dus je moet daar heel goed over nadenken op welke manier je die boodschap brengt. Maar tegelijkertijd was bij mij op de middelbare school wel het verhaal niet roken, geen drank drinken en geen drugs gebruiken. Maar ik heb nooit iets over gokken gehoord. Is dat anders inmiddels? Ja, dat begint wel te komen. Wel steeds meer dit soort voorlichtingen. Ik ben dus eigenlijk mag het zelf dan af en toe ook doen. Vind ik fijn om te doen. Ik ben van huis uit ook onderwijzer. Dus ik weet er wel wat van, zeg maar. Maar ik denk zeker dat het wel in dat rijtje thuis hoort. Van kijk uit, dat is een gewoonte die uit de hand kan lopen. En die heel ongezond kan worden. He, we weten natuurlijk wel, het grote verschil denk ik is wel met dat drank in principe en drugs altijd slecht voor een mens is. Daar is niets positiefs aan. Je gaat daar niet langer van leven, het is niet voor je lijf. Van gokken is dat misschien wat minder zo, totdat het te veel wordt. Want dan is het uiteindelijk ook slecht voor je gezondheid. En ik denk dat die boodschap ja, wel heel belangrijk is en dat, dat gokken daarom ook wel in dat rijtje past. Ja. Dank u wel voor uw verhaal. Feite Hofman was dat. Goedemiddag. De Kamer debatteert op dit moment over een kritisch rapport over vervuilende bedrijven. Omwonenden die niet goed beschermd zijn tegen de uitstoot, die zitten ook bij dat debat. Wij gingen met ze mee, dat horen we zo meteen. Nu voor het verkeer naar Wijnand. Ja, de avondspits komt op gang met nog maar weinig bijzonderheden. De meeste files staan rond Rotterdam en in het midden van het land. In het zuiden van het land zijn problemen op de N270 van Helmond naar Deurne. Er is bij Deurne een ongeluk gebeurd, het oponthoud is een half uur. En op de N282 Breda-Tilburg wordt in beide richtingen aan de weg gewerkt bij Hulten. Het oponthoud is aan beide kanten van de vangrail zo'n 20 minuten. Eén vandaag. Lieke, dure boodschappen. Ja, want dat alles duurder wordt, dat voelt iedereen wel in zijn portemonnee. Maar nu weten we ook hoeveel duurder die boodschappen zijn geworden. Want vakbond De Unie die is bonnetjes gaan vergelijken, vertelt de voorzitter Reinier Kastelein. 5 jaar geleden heeft supermarkt Vomar een prijsvergelijking gemaakt tussen Vomar en Albert Heijn. Die prijsvergelijking die werd afgedrukt in een folder. En bij die folder zat een krantartikel van de Telegraaf waar ik in stond met een foto. Een lang verhaal kort, ik stond met mijn kop in een reclamefolder. Die folder heb ik natuurlijk bewaard. En die folder die kom ik eind vorig jaar tegen. En toen dacht ik in één keer, hey, ik ben bezig met het congres van 4 april. Wat nou als ik op precies dezelfde datum in maart 2024, 5 jaar na dato, diezelfde boodschappen doe? Dus dat hebben we gedaan. We hebben dezelfde supermarkten gepakt in Heemskerk, Albert Heijn en de Vomar. En vervolgens hebben we daardoor dezelfde boodschappen gedaan. Ja, niet alles was meer verkrijgbaar 5 jaar later. Dus er zijn vervangende boodschappen gekocht. En wat bleek, die waren ongeveer 30-35% duurder dan 5 jaar geleden. Als je daarna het lijstje maakt en je maakt alleen maar het lijstje op basis van de producten die er 5 jaar geleden waren en die je nu ook nog kunt kopen, dus zonder die huismerken en gewoon de bestaande producten, dan kom je met een prijsverhoging uit die ook rond die 35% ligt. Maar als je dan inzoomt naar de inhoud, dan zie je gewoon dat verpakkingen kleiner geworden zijn. En het meest extreme voorbeeld daarvan is Sun vaatwaspoeder. Die was €7,49 voor 3 kilo en die is nu €8,49 voor 1,3 kilo. Als je dus de derde bon ziet die wij gemaakt hebben, dan komen wij dus op een boodschappen uit die 55,4% duurder zijn geworden in 5 jaar tijd. Niet normaal, toch? Ja. De helft duurder in zo'n korte tijd. Ja, wat vinden die supermarktketers daar zelf eigenlijk van? Want ik kan me voorstellen dat ze een hoop boze klanten aan de kassa hebben. Nou, je ziet de supermarkt Jumbo daar ook over klagen, hè, dat er veel gestolen wordt. Dus die supermarkten vinden daar zelf ook wel wat van. Maar ik ben er ook heel eerlijk in. Ik heb niet het idee dat die supermarkten heel veel winst maken. Dat was tijdens corona wel. Woekerwinsten, geen misverstand erover. Maar nu zie je gewoon, Jumbo maakt 10 miljard omzet, 20 miljoen winst. Dat is echt heel erg weinig. Maar waar gaat het geld dan naartoe? Dat is wel een vraag. Want in loonkosten kan het niet zitten. Want iedereen weet, in de supermarkten werken alleen maar kinderen. Die werken allemaal voor een habbekrat voor €6,50. Dat is de vraag die als de lijn opwerkt, ja, hoe komt het dan? Ja, doordat supermarkten dus zelf hogere kosten maken en die worden vervolgens aan ons, de consument, doorgerekend, vertelt retaildeskundige Tom Kikkert. Iedereen in de keten, dus ook degene die een product maakt, die heeft ook bijvoorbeeld heel veel last van kostenstijging. Omdat grondstoffen duurder worden, het produceren wordt duurder, arbeid wordt duurder. Dus iedereen in de keten heeft daar een beetje last van. Dus ook de accountant, omdat die personeelskosten stijgen. En iedereen voert dat door en waar je het conflict vaak ziet ontstaan, is tussen de partij die met de consument handelt. Ja, en dat zijn wij. Maar op een gegeven moment zegt de consument, zeggen wij, het wordt me te gortig. Ja, en dan? Ja, Tom Kikkert, en dan? Dan is de vraag, gaan er dan partijen tussen wegvallen? Ontstaat er dan een stukje crisis? Gaan de lonen stijgen? Er zijn allerlei economische modellen, zeg maar, die alle kanten op kunnen gaan. Maar ik denk wel dat het een paar moeilijke jaren gaat worden, omdat mensen wel zien dat ze steeds minder te besteden hebben. Ja, daar moeten we het dan maar mee doen. Zeker. Omwonenden van fabrieken in Nederland zijn niet goed beschermd qua gezondheid. Bleek een jaar geleden uit een rapport voor de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De uitstoot van grote bedrijven als Tata, Gemoer en APN, die gaan over het asfalt, zorgt voor gezondheidsrisico's. Vanmiddag wordt over dat kritische rapport gedebatteerd in de Tweede Kamer. En Meta Kamphuis uit Dordrecht die is erbij. Willen blijven? Nou, tot zo, liefie. Even afscheid genomen van hond Prins. Op naar de Tweede Kamer. Ja, ik heb er zin in. En ik hoop dat ze de juiste antwoorden gaan geven en gaan doen ook. Ja, dat het niet alleen maar bij woorden blijft. Ja, en dat het niet nog jaren duurt. Het rapport waarover gedebatteerd gaat worden vanmiddag is al een jaar oud. Hoe serieus worden we genomen? Ja, eindelijk erkenning. Ze gaan er nu wat doen. Nee, na een jaar is er nog niks gedaan. En dan denk ik, is onze gezondheid niet belangrijk? De 49-jarige Meta Kamphuis woont al haar hele leven in Dordrecht, vlakbij de fabriek van Gemoers, waar het giftige PFAS geloosd wordt. Ze is ervan overtuigd dat zij en sommige familieleden er ziek door zijn geworden. Ja, toen ik 17 jaar was, verloor mijn vader aan prostaatkanker. 18 jaar mijn moeder aan long- en keelkanker. 4 jaar geleden kreeg ik darmkanker. 2 jaar geleden kreeg mijn zus kanker. En nu loop ik in het ziekenhuis om te kijken of ik wel of geen MS heb. Dus het gaat gewoon vrolijk verder. En uw kanker is op dit moment in remissie? Of? Ja, tot nu toe is het rustig. En u bent ervan overtuigd dat dat allemaal te maken heeft met wat er door de fabriek geloosd wordt in de omgeving? Ja, maar ik moet wel bijzeggen, ik kan het niet bewijzen. Mijn gevoel zegt dat. Het zijn niet alle feiten. Ik moet dit wel zo zeggen, want anders heb ik dadelijk een probleem. En ja, als ik al de feiten stond, dan was ik al gelijk bij de rechter gestaan. Als u 100% zeker 1-op-1 oorzaak en gevolg kon aantonen? Ja, dan ging ik gelijk naar de rechter. Maar helaas kan ik het niet bewijzen. Waarom gaat u naar het debat? Omdat de Tweede Kamer, de meesten luisteren wel, maar er wordt er nog niks mee gedaan. Ik heb het gevoel dat het niet serieus wordt genomen. Dus ik laat me daar horen. Ik weet dat het niet mag, maar ik ga het wel doen. Wat bent u van plan? Ik ben van plan om wat te gaan zeggen, maar wat precies? Ja, dat weet nog niemand. Ligt eraan wat Vivian Heijnen voor antwoord geeft. Het hangt af van wat de staatssecretaris gaat zeggen. Maar officieel mag u niks zeggen? Officieel niet, nee. Dus bent u dan van plan iets door de zaal te gaan roepen? Ja, en heel hard. Ik heb het eerder gedaan, dus ja. Oh ja, wat heeft u dan eerder gezegd? Ja, denk aan je gezondheid en ja, jullie willen gewoon niet. En u verwacht van de politiek, van de staatssecretaris, dat die heel duidelijk zegt, als het niet veilig kan, dan helemaal niet. Ja, want ik heb toch recht op een gezond leefomgeving, volgens de mensenrechten. Dus maar ja. Risico's zijn natuurlijk nooit helemaal nul. Nee, een risico is niet nul. Dat klopt. Als er een ongeluk gebeurt, gebeurt er een ongeluk. Maar ja, willens en wetens giftige stoffen lozen, dat is niet risico. Loos. In de Tweede Kamer zijn vriend en vijand het erover eens dat de omwonenden van industrie beter moeten worden beschermd. PvdA GroenLinks-Kamerlid Geert Gabriels. Er zijn dus ook mensen binnen de vergunning vergiftigd. Binnen de vergunning hebben mensen de kans om gelopen om ziek te worden. En dat is natuurlijk belachelijk dat wij niet eerder gezondheid op één hebben gesteld. Ook de VVD vindt dit. Kamerlid Hester Veldman benadrukt dat het actieplan van de staatssecretaris moet worden uitgevoerd. Nou, dan kun je denken aan het verduidelijken van wet en regelgeving. Zorgen dat de kennis op orde is bij bijvoorbeeld omgevingsdiensten die hier de uitvoering voor doen voor de zogenaamde bevoegde gezagen. Maar onder andere voor de PvdA GroenLinks gaat dat plan niet ver genoeg. Het is alleen zo dat in diezelfde actieagenda ook staat dat het wel noodzakelijk moet zijn dat onze concurrentiekracht niet naar de knoppen gaat. En dat de vestigingsplaatsfactoren van Nederland ook heel gunstig moeten blijven. En dit was nou juist de kans om het exclusief over gezondheid te hebben. Want het is een veiligheidsrapport over de gezondheid. En ook daarin spreken we weer over concurrentiekracht. En ik vind dat niet oké. Maar VVD'er Veldman denkt dat het allemaal prima samengaat. We hebben vertrouwen in dat het allebei kan. Zowel het bedrijfsleven en de industrie hier houden, als ook werken aan die gezondheid, want je moet niet daar je oog voor sluiten. Terug naar Meta Kamphuis, die aangekomen is bij de Tweede Kamer. U pakte even uw telefoon erbij. Wat heeft u nu op het schermpje? Nou, als je naar de Tweede Kamer gaat, moet je eerst van tevoren aanmelden. En dan kan je een toegangsbewijs downloaden. En dan met je paspoort of rijbewijs kom je binnen. Oh, een QR-code. U heeft overduidelijk vaker met dit bijltje gehakt. Ja, elke keer als we een debat hebben over GMO's, dan zorg ik dat ik er ben. U krijgt een appje. Ja, Ik krijg een appje van iemand ook die tegen gemoe strijdt. Ze zegt, ik ga naar Den Haag. En ze hebben in Den Haag Centraal afgesproken om 10:50. En of er een spandoek mee mag. Mag er een spandoek mee? Nee, want die moet je echt verstoppen. En dan, als je het dan in de Tweede Kamer eruit haalt, dan weet ik zeker dat je er gelijk uitgaat. En ik probeer me zoveel mogelijk aan de regels te houden. Alleen mijn mond luistert niet altijd naar mij. Ja, dat debat duurt nog tot het begin van de avond. En Meta Kamphuis moet dus nog een paar uur proberen haar mond te houden. Verslag was dat van Laura Kors. Op de Canarische eilanden gaan miljarden om in de toeristenindustrie. Maar grote groepen inwoners zijn helemaal klaar met die jaarlijkse invasie. Dat horen we zo meteen. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Casper Meijer. Door een technisch probleem met een raket aan boord van een Deens marineschip is een deel van de grote belt afgesloten voor de scheepvaart. Een draagraket op het schip werd voor een test geactiveerd en het lukt nu niet meer om die te deactiveren. Daardoor bestaat het risico dat de raket gelanceerd wordt en een paar kilometer verderop terechtkomt. De grote belt is een zeestraat tussen een aantal Deense eilanden en een van de drukste vaarroutes ter wereld. In Bulgarije heeft de politie wapens gevonden die vermoedelijk bedoeld waren voor een Europese tak van Hamas, schrijven Duitse media. In het onderzoek zitten nu 4 mensen vast, onder wie een 57-jarige Rotterdammer. Hij werd in december aangehouden en is inmiddels overgeleverd aan Duitsland. MBO-studenten moeten in de toekomst verplicht examen doen in burgerschap. Demissionair minister Dijkgraaf schrijft aan de Tweede Kamer dat hij de basisvaardigheden van MBO-studenten wil versterken. Dat burgerschap daarbij hoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om kennis over de democratische rechtsstaat. En prinses Amalia is over 2 weken voor het eerst betrokken bij een inkomend staatsbezoek. Ze zal aanschuiven bij het diner tijdens het staatsbezoek van het Spaanse koningspaar. En een dag later is ze ook aanwezig bij een receptie. Dankjewel, Roosmarijn. Alle blikken zijn gericht op de zaterdag. Inderdaad, want het gaat 1 dag ineens heel erg warm worden. Zaterdag komt de wind uit het zuiden en de temperatuur gaat dan naar 20 tot 25 graden stijgen. In het zuiden van het land misschien lokaal wel net 26 graden. Maar de enige kanttekening daarbij is wel dat het geen strak blauwe lucht gaat zijn. Er gaan toch wel wat wolkenvelden ontstaan. Blijft in elk geval wel droog, maar een beetje een waterig zonnetje. Dus het is vooral die temperatuur die het echt meer dan lenteachtig maakt. Op dit moment van hoge temperaturen nog niet echt sprake. Het is zo'n 15 graden. Trekken nog stevige buien over het land, vooral over het zuidoosten. Daar komt ook onweer lokaal voor bij die buien. Vanavond wordt het dan tijdelijk even wat rustiger. Morgen in de ochtend vooral buien en bewolking. En in de middag wordt het dan langzaamaan weer droog vanuit het zuiden. En dan wel een stukje warmer alvast. De wind begint al iets naar het zuiden te draaien. En morgen is het dan zo'n 15 tot 18 graden. Dankjewel. Wijnand, wat gebeurt er op de weg? Nou, de avondspits is in volle gang. De meeste files staan in Zuid-Holland, in het midden van het land en ook in het zuiden. Toch zijn er niet al te veel bijzonderheden. De file met de meeste vertraging staat op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk, 5 kilometer, met daar 20 minuten op onthoud. De N270, de weg Helmond-Deurne, is in beide richtingen dicht bij Deurne. Dat komt door een ongeluk. Eén vandaag. Suzanne Bosman. 16 miljoen toeristen bezochten vorig jaar de 8 Canarische eilanden. En dit jaar zullen dat er nog meer zijn, voorspellen reisorganisaties. Veel inwoners van de Canarische eilanden komen in protest tegen de gevolgen van dat massatoerisme. Collega Erik van Prooijen is hier. Dag Erik. Goedemiddag. Jij hoorde van die protesten, je bent erin gedoken. Wat zijn dan de gevolgen waar de mensen op die eilanden zich zo'n zorgen over maken? Nou, dat valt uiteen in een paar onderdelen. Zijn lokale milieuorganisaties zich heel veel zorgen maken over het feit dat die toeristen natuurlijk vooral de kust ook steeds meer in bezit nemen en daar de rijke natuur geweld aan doen. Maar het zijn ook organisaties die zich bezighouden met welzijn, met armoedebestrijding. En die zien dat heel veel mensen die daar zijn geboren en daar leven en proberen hun boterham te verdienen, die boterham niet kunnen verdienen. Die helemaal niks terug of weinig terugzien van de 20 miljard euro omzet die er is per jaar in de toeristische industrie. Dat zijn eigenlijk de redenen. Hè. Je ziet natuurlijk, als je daar vaker komt, zie je dat de nederzettingen langs de kust elk jaar een stukje verder de berg op zijn gegroeid. Ja, en daarmee pakken ze iets van wat die eilanden echt zijn af. Dit vertelt Ivan Cadena van milieuorganisatie Atan daarover. At 4 kilometers of coast per year is being destroyed in the Canary Islands. Wow, if this is progress, I don't want to have progress. This is not progress. dit is geen vooruitgang, zegt hij. Het is een jongen die daar zijn hele leven al woont, inderdaad. Ja. En ja, die ziet dat eiland voor zijn neus wordt steeds opgegeten, eigenlijk, min of meer, door het toerisme. Ja. Hey, maar veel mensen gaan daar naartoe. Dan denk je, die geven daar hun geld uit. Dat moet dat eiland toch ook ten goede komen? Want waar blijft dat geld dan? Nou, heel veel mensen boeken pakketreizen. En die boek je hier, online bijvoorbeeld, en die betaal je ook hier. Dat wordt hier afgeschreven. Dat geld bereikt de eilanden helemaal nooit. Dat gaat zitten in de zakken van tour operators of luchtvaartmaatschappijen of bedrijven die excursies organiseren die je ter plekke kunt doen. Daar zitten multinationals achter. En dat geld zet nooit voet aan land op Tenerife, zal ik maar zeggen. Ja, Je hebt gesproken met Carmen Curbelo. Wie is dat? Zij is van een kleine oppositiepartij op Tenerife. Zij maakt zich ook heel erg druk, vooral over de kansen die mensen hebben op de arbeidsmarkt. Of het gebrek aan kansen eigenlijk op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. The problem is that all that billions, all the money that produces the system of the tourism is not staying in the Canary Island. Ja, precies. Het blijft daar niet. Hè? Dus de mensen die hebben daar in feite niks aan. Nee. Maar ja, intussen, werkgelegenheid dan. Hè? De hotels hebben mensen in dienst, wordt schoongemaakt. De mensen worden welkom geheten, de eten wordt verzorgd. Ja. Die worden betaald. Die worden betaald. Dus die hebben werk. Die hebben werk, maar dat werk levert ze eigenlijk veel te weinig op om er fatsoenlijk van te kunnen leven. Ik sprak met de president van de Canarische eilanden. Dat is een autonome regio. Die kiezen hun eigen president, meneer Clavijo. En hij is een groot voorstander van het toerisme. Hij vindt ook dat het op het huidige niveau moet blijven. En hij zegt, 35% van de mensen hier werkt in die sector. Dat is nogal een klap als we daarmee gaan stoppen. Mm-hmm. En bovendien, het levert 40% van ons bruto binnenlands product op. Dus dat kunnen we ook allemaal niet missen. Tegelijkertijd is natuurlijk wel veel kritiek op die lage lonen. Als jij in een hotel werkt in het zuiden van Tenerife, dan verdien je misschien €1.300. Het gemiddelde inkomen is €1.500. Maar een huurwoning, een appartementje in dezelfde stad, kost je minstens €1.000. Dus daar kun je niet van leven. Dat is het probleem. Ja, dat snapt de president dat? Heb je hem dat ook voorgelegd? Dat snapt de president, maar ik had toch sterk de indruk dat hij daar een beetje omheen draaide. Mm-hmm. Hij vindt inderdaad dat er goede afspraken gemaakt moeten worden tussen werkgevers en werknemers, maar daar staat hij buiten. Ja, ja. Dat is één ding. En een tweede ding is, ik kan geen toeristen gaan verbieden. Ik ben deel van de EU. Wij zijn één markt. We zijn een vrije markt. Wij kunnen iedereen mag zich overal vestigen. Ik heb er weinig invloed op, dat zegt hij. Maar die werkgevers die zo weinig betalen, zijn dat dan ook die grote multinationals die wij allemaal kennen? Of zijn dat echt die lokale uitbaters van hotels en pensions die hun werknemers zo slecht betalen? Ja, dat allebei. Okay. Ik denk dat heel veel hotels, of ik weet het al zeker, zijn in bezit van grote internationale ketens. En die maken afspraken met iedereen die daar komt werken. En dan is het toch een beetje voor jou een ander. Ja. Ja, en wie daar dan de dupe van is, tenminste, die daar mee te maken heeft, is Maria. Zij is zo'n schoonmaakster. Je hebt haar gesproken. Wat is haar verhaal dan? Ja, wij waren aan het draaien in een kleine vallei tussen twee toeristische nederzettingen. En het viel ons op dat daar allemaal kleine zelfgebouwde hutjes en tentjes stonden. En in die tentjes wonen veel mensen die werk hebben in de toeristische sector. Maar die kunnen geen huis betalen. Het zijn een soort sloppenwijken. Het zijn sloppenwijken. Ja, daar komt het op neer. En een van de mensen die daar woonde is Maria. Zij kwam naar ons toe om te vragen wat we daaraan doen waren. En ze vertelde ons haar verhaal. Ze werkt in een hotel waar ze op uitkijkt vanuit haar hutje waar geen toilet in zit, waar geen stromend water in zit. En vertelt ze het verhaal van hoe haar leven er elke dag uitziet. La caca de otra persona, el váter, lo limpiamos nosotras. Las sábanas sucias las limpiamos nosotras. Entonces, claro, a veces hay mucha gente de depresión en este trabajo y no entienden por qué la depresión. La depresión es ver. We ruimen de uitwerpselen van de toeristen op, zegt ze. Zo is het. Ja. En we lijden aan depressies. Ja. En wij zien, ik geloof dat ze dat niet in deze quote zegt, maar wij zien elke dag wat die westerse Europese toeristen weggooien. En dat is al veel meer waard dan ik mij ooit kan veroorloven. En dat leidt tot depressies. Zij zegt ook 70% van de kamermeisjes, een beetje ouderwets woord, maar neemt pijnstillers en antidepressiva om het überhaupt maar vol te kunnen houden in dat werk. Ja, dus het is echt shocking, toch? Ik bedoel, dat weten toeristen toch niet die daar naartoe gaan? Nee, toeristen weten dat niet. Nee. Toeristen zien misschien misschien wel af en toe als ze er langs rijden dat daar een tentenkampje is. En denken dan misschien, oh, daar zullen wel hippies wonen met een hond. Dat is ook zo. Die zitten er ook bij. Maar ook heel veel mensen die werk hebben in die hotels. Ja. Zeg, om het nog wat zichtbaarder te maken. Het tekort aan water, daar hebben ze ook mee te maken op de Canarische eilanden. Tenminste, niet iedereen. Hoe zit dat? Ja, de noodtoestand is uitgeroepen vorige week op de Canarische eilanden, omdat het eigenlijk al een half jaar niet substantieel heeft geregend. Er zijn hele grote tekorten. En dat betekent dat de regering heeft gezegd, elke inwoner van de Canarische eilanden heeft niet meer 24 uur per dag water. Heeft nog maar recht op 150 liter per dag. Maar dat geldt niet voor de toeristen, want die zijn heilig verklaard op die eilanden. Die hebben meer dan 600 liter per dag tot hun beschikking. En dat is natuurlijk ook wel zeer opmerkelijk. Nou heb ik jouw reportage van vanavond die we laten zien in de uitzending al gezien. En daar is een scène, daar sta jij voor een heel groot billboard met een mevrouw. Ja, dat billboard, daarop staat reclame voor een gigantisch zwembad. Waar alle toeristen natuurlijk worden uitgenodigd om naartoe te komen. Maar dat billboard staat feitelijk midden in de woestijn. Daar groeit niks, dat zijn rotsen. Daar is overduidelijk geen water. Maar de toeristen worden per shuttlebusje opgehaald om naar dat park toe te gaan en daar gezellig de hele dag in het water door te brengen. Ja. En daar wint zij zich zeer over op, inderdaad. Ja, Anna Struwe is dat van de Fundación Canarina. The island government just declared last week the water emergency. The houses is being cut several hours a day, but we still have things like that. Water parks, golf courses, swimming pools in the hotels, they have water. It's water scarcity for who? Not for everybody. Only for the locals. Not for tourists. Erik, wat een rot verhaal over over een eilandengroep waar ook heel veel Nederlanders heel graag naartoe gaan. Ja, ja. Het zeg is ook... jij nou in feite, doe dat dan niet meer? Nou ja, nee, ik zou dat zeker niet willen zeggen. Ja. En het opmerkelijk is ook wel dat ook die milieuclubs en ook die andere burgerinitiatieven dat niet zeggen. Die zeggen, nou, er moet wel een rem op. We zijn aan de grenzen gekomen. Dit is de limiet. Meer, eigenlijk zou minder moeten. Maar ze zeggen zeker niet, toeristen, blijf weg. Wat zij veel meer zeggen is, de keus ligt bij de toeristen. Zij moeten veel meer zelf keuzes gaan maken. Dus ga na, doet mijn hotel aan een eerlijke beloning. Wordt het water in dit zwembad gerecycled? Kun je dat vinden, voordat je op met vakantie gaat? Ook op dit moment niet of nauwelijks. Nee, daar wordt geen aandacht aan besteed. Nee. Ja. In ieder geval, weet waar je aan begint als je op vakantie gaat. Precies, in ieder geval naar dat soort eilanden. De reportage, zoals ik al zei, is vanavond te zien in onze televisieuitzending 17:15 op NPO 1. Erik, dankjewel. Feit of fictie? Lieke, over slapen. Ja, en dan vooral over samen slapen. Dat kan je nachtrust op verschillende manieren namelijk flink verstoren, zegt psycholoog Jeffrey Wijnberg. Hij zegt in de Telegraaf, samen slapen is op termijn slecht voor een goede nachtrust. Oké, door samen te slapen gaat je nachtrust dus op den duur achteruit. Ja, blijkbaar. We zijn het gaan uitzoeken. We vroegen het aan Reinier de Groot, somnoloog bij het Nederlands Slaapinstituut. En hij vertelt wat er met je nachtrust gebeurt als die verstoord wordt. Onrust in de buurt van de slaper, dat kan leiden tot wat heet fragmentatie van de slaap. Dus de slaper die goed wil slapen, wordt niet per se wakker, maar de slaapkwaliteit raakt verstoord. Je hebt een slaappatroon wat bestaat uit diepe slaap en remslaap en wat minder diepe slaap. En wat je ziet is dat die onrust in de buurt ertoe kan leiden dat je vaak wat minder diepe slaap hebt en soms zelfs wakker dreigt te worden van die onrust naast je. Ja, en dat moet dus niet te vaak gebeuren, zegt de Groot, want dan gaat het mis. Het is zo dat als je slaap chronisch verstoord, gestoord is, dat je op termijn, en dan moet je echt denken aan soms al na weken, dat je daar gezondheidsschade van krijgt. Bijvoorbeeld ook psychische klachten, je functioneren wordt erdoor geremd. Maar uiteindelijk ook op termijn krijg je daar fysieke, lichamelijke klachten van. Is het dan ook gewoon slecht voor een goede nachtrust? Ja, die vraag legden we voor aan Isband van der Werf, neurowetenschapper en gespecialiseerd in slaap. Ik zie geen enkele reden waarom het samen slapen nou zou moeten leiden tot een verslechtering. Ik denk dat het in eerste instantie gaat om slaapstoornissen bij één van de twee, misschien wel beide partners, die op de een of andere manier wederzijds leidt tot een verstoring. Ja, dat je elkaar wakker gaat houden. Ja. Dus in de basis is samen slapen niet slecht. Maar ja, dat gaat wel om hoe de een slaapt en hoe de ander slaapt. Dus. Ja, niet elkaar veel wakker houden eigenlijk. Ja. In werkelijkheid doen mensen dat dus wel vaak, dat je elkaar wakker houdt, zegt te groot. Als je aan de populatie vraagt van wie is er tevreden over de slaap, dan geeft zo'n 40% van de mensen aan dat ze niet tevreden zijn over de slaap. Wat we weten uit de klinische praktijk is dat er heel wat relaties gescheiden slapen door snurken. En al die snurkers die we dan op het spreekuur zien, zover ze zich melden vanwege dat snurkprobleem, die klagen natuurlijk wel over de impact die het heeft op de relatie. En in uitzonderlijke omstandigheden zijn er ook wel eens mensen die zeggen, ja, mijn relatie gaat eindigen als ik dit probleem niet oplos. Ja, maar voor je snurkende partner de deur wijst, weet dat samen slapen ook nog wel voordelen heeft. Slaapneurowetenschapper Els van der Helm daarover. Wat mensen wel aangeven is dat ze subjectief beter slapen met hun partner. Dus dat mensen het gevoel hebben dat ze beter slapen als ze samen met hun partner slapen. Maar als je kijkt naar hun objectieve slaap, dus als je het echt meet, dan zie je dat mensen beter slapen als ze apart slapen. Alleen die subjectieve waarneming van beter slapen samen is natuurlijk heel erg belangrijk. Want het gaat erom wat voor jou het beste voelt. Ja, of een kwestie van beleefdheid. Dat kan het ook zijn. Dat zeker, het antwoord ik slaap heel geven. Goed met jou, schat. Mm-hmm. Ja, en dan heeft ook nog eens je leeftijd invloed op je nachtrust, zegt Van der Werf. Mensen worden misschien wat forser, gaan snurken. Rusteloze benen nemen misschien toe met de leeftijd. Dus naarmate mensen langer in een relatie zitten, word je automatisch ouder. En ga je dus een grotere kans krijgen op slaapverstoringen. Nou, ik denk dat we maar eens naar de conclusie moeten gaan. Zeker. Psycholoog Jeffrey Wijberg zei dus in de Telegraaf dat samenslapen op termijn slecht is voor een goede nachtrust. Hoeft niet automatisch zo te zijn. In een ideale wereld waarin iedereen precies hetzelfde slaappatroon heeft, is er geen probleem. Maar in de praktijk wijst het vaak anders uit. Ook als je beide wel slaapt, hoorden we. Dus nou ja, het is wel een feit. Oké. Wijnand, de files, waar staan ze? Het aantal files neemt nog steeds toe. Er staat in totaal iets meer dan 500 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden en zuiden van het land. Op de A12 Arnhem richting Den Haag. Er zijn bergingswerkzaamheden iets voorbij Utrecht, bij Harmelen. De linkerrijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Bunnik 14 kilometer met een half uur oponthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zwolle. Tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord nu 6 kilometer stilstaan met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. kan het ook. Met Jolene, Beyoncé was dat. Beter les in taal en rekenen, Nederlands, wiskunde, maar minder volgepropt. Dat is waar het nieuwe lesprogramma, het curriculum, op basis- en middelbare scholen aan zou moeten voldoen. Maar dat gaat niet lukken, constateren onderwijswetenschappers van de curriculumcommissie in hun advies vandaag. De nieuwe doelen die geven leraren volgens hen weliswaar wat meer houvast, maar die roosters die blijven propvol. Roel Kuiper is van de curriculumcommissie. Goedemiddag, meneer Kuiper. Goedemiddag. Het probleem blijft dus wat dat betreft, hè, die volle roosters, onopgelost. Is dat frustrerend om dat te zien? Laat me even een kleine aanloop nemen. Het onderwijs in Nederland, inderdaad, u zegt terecht, aan basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs, is opgedeeld in 9 leergebieden, waaronder Nederlands en rekenen wiskunde. De overheid die stelt de kerndoelen vast. En die kerndoelen die vertellen dan wat leerlingen moeten leren en kunnen. Alleen die zijn verouderd, die kerndoelen. En we zijn dus nu bezig met een vernieuwingsslag om ze te actualiseren. En aan ons is gevraagd aan de curriculumcommissie onder meer om ook te letten op de overladenheid van het programma. Ja, omdat ze zeggen... Dat is een belangrijk thema in het onderwijs. Hè. Dus we willen heel veel van dat onderwijs. En dan hebben wij gezegd van, ja, overladenheid, het is natuurlijk een beetje een 7-koppig monster. Maar als je nou let op de kerndoelen zelf en ook het feit dat we 2 nieuwe leergebieden willen invoegen, namelijk burgerschap en digitale geletterdheid. Nou, dat vinden we allemaal belangrijk. Er zijn keuzes voor gemaakt, dat willen we. Dus er komen 2 nieuwe leergebieden bij. Dan kun je natuurlijk niet zeggen dat die op zichzelf de overladenheid terugdringen. Nee. Nou, we zitten nu ook in dat de fase. Dat is netjes gezegd, daarmee wordt het hartstikke vol als er gebieden bij komen. Dus dan zou er ook wat af moeten, toch? Het voller, ja. Nou, ja. Dat is niet wat wij zeggen. We zeggen dus wel van, dan wordt het dus een beetje inschikken en opschuiven. En die keuze hebben wij dan gemaakt met elkaar. Maar er zijn nog wel andere knoppen om aan te draaien. Want we hebben ook gezegd in ons rapport, ons advies aan het ministerie, van nou, je kunt ontwikkelen ook even al die andere kerndoelen op die andere leergebieden. En kijk dan even aan het eind waar je staat. Dat is 1 knop. Een andere knop waar je aan kunt draaien, ja, die bevindt zich op de scholen zelf. Hè? Want ook scholen gaan over hun lesrooster, over hun onderwijstijd. En ook zij kunnen kijken van nou, hoe kijken we daar nu naar als het een beetje inschikken en opschuiven wordt. Okay. Dus er zijn nog wel mogelijkheden om daaraan te werken. Okay. Dus het is niet zo dramatisch als u het nu in uw intro voorstelt. Nou ja, dan heb ik het misschien wat dramatisch gemaakt. Maar u zegt van nou, laten we eerst eens even kijken hoe dat met die andere kerndoelen gaat, voordat we echt zien van hoe vol het nou uiteindelijk wordt. U zegt ontwikkel even de andere kerndoelen. Het duurt wel lang, hè? Want hier is toch ook al vanaf 2006, wat is het aan gewerkt? Nou, de kerndoelen, de generatie waar we nu over spreken, is van 2006. En we hebben dat inderdaad niet goed gedaan. Het proces is rommelig geweest. En in 2014 is er weer door staatssecretaris Dekker een nieuwe aanzet gedaan. Maar nu is het 2024. Dus we doen er wel echt lang over. Maar goed, het veld is wel blij op zich dat we nu zover zijn en dat we eindelijk op weg zijn. Dat die vernieuwing nu ook gaat plaatsvinden. Mm-hmm. En vindt die al plaats op scholen of duurt dat ook nog een tijdje voordat dat echt is ingevoerd? Ja, dat duurt nog een paar jaar voordat het is ingevoerd. Want nu hebben we conceptkerndoelen. Die worden de komende periode beproefd, zoals dat heet. Dus de scholen krijgen ook de gelegenheid om daarmee te werken in pilots. En ons advies is er dan ook. Hè. Dus we zeggen ook van nou, gebruik de komende periode om nog wat bijstellingen te doen. En dan op een gegeven moment, dan moeten ze inderdaad in de wet worden vastgelegd. En dan weten we in Nederland wat leerlingen in Nederland moeten leren en kunnen in het funderend onderwijs. Als het misschien dan, dat je dus misschien minder taalles krijgt, betekent dat dan ook dat misschien het vak Nederlands wat leuker wordt? Want je hoort nu toch al dat er leesvaardigheid in Nederland niet al te best is. Ook omdat we vooral veel bezig zijn met grammatica en begrijp het lezen. Wordt daar ook iets aan veranderd in het nieuwe lesprogramma? De kerndoelen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk, hè, als uitgangspunt daarvoor. Het is een startpunt en een eikpunt van goed onderwijs. Het is natuurlijk aan de scholen om daar mooi en goed onderwijs van te maken. Waar wij op letten is of die kerndoelen daar ook een goede basis voor verschaffen. En dat denken we wel. We denken wat we nu aan het doen zijn, hè, die actualisering van die kerndoelen, dat we goed op weg zijn. Hè, dat ze echt helpen om goed en gevarieerd onderwijs te geven. En daar kan het ook leuker voor worden. Dus niet alleen maar stukken tekst analyseren. Ja, maar hebt u een concreet voorbeeld? Is er iets wat u eruit kunt pikken waardoor wij een beetje snappen wat er bijvoorbeeld verandert in de taal of in het Nederlands? Ik heb nu niet meteen een concreet voorbeeld. Er is ons ook niet gevraagd om te kijken naar hoe dat precies moet uitpakken. Dat is echt aan de scholen en de docenten om daar onderwijs van te maken. Maar we willen heel graag dat die leraar in de positie komt om leuk en mooi en goed en eigentijds onderwijs te maken. Nou, en we hebben nu dus van twee leergebieden dan de concept kendoelen. Van burgerschap en digitale geletterdheid zijn ze er ook. Ja, dat zijn op zichzelf nog wat droge zinnen. Maar daar moet dus nog wel onderwijs van gemaakt worden. Dat is dan dus inderdaad nogmaals dat kunnen ze dan echt op de het werk doen. Van onze professionals die dat moeten gaan doen. Wat u wel gezien hebt, is dat u wat u het idee gaf dat misschien niet alle kinderen zich of leerlingen, scholieren zich herkennen in de lesstof. U zegt dat het kan nog wel wat breder. Ja. Ja, dus dat is het punt van kansengelijkheid. Mm-hmm. Het is ons gevraagd om te letten op, als we naar die kendoelen kijken, van helpen ze nou ook als het gaat om kansengelijkheid in het onderwijs. En daarmee bedoelen we dan dat leerlingen die een schoolloopbaan doorlopen, dat die aan het eind ook gelijke kansen hebben op het vervolg. Hè? Dus je wilt dan dat je goed onderwijs geeft aan alle kinderen, leerlingen, ongeacht hun milieu of juist rekening houden. Je zou denken dat de scholen dat al doen, hè? Ja. Jawel, maar die kendoelen moeten daar dus wel ook aangrijpingspunten voor bieden. En wij zeggen in ons advies nu, dat kan wel ietsje breder, dat kan nog wel ietsje inclusiever. Hè? Dus je rekening houdt ook met cultuur, met achtergronden van leerlingen. Bijvoorbeeld, hè, dat is dan een voorbeeld dat we noemen, als je het hebt over Nederlands, houdt ook rekening met dat leerlingen streektalen spreken. Mm-hmm. Dat ze soms via streektalen ook hun taalontwikkeling voor een deel doormaken. Nou, daar kan het misschien een beetje leuker van worden, zeker. Mogelijk. Goed, u gaat het advies zo meteen overhandigen. Ik dank u wel. Roel Kuiper was dat van de curriculumcommissie. Lieke, wat hebben we nog? Een gratis geit voor iedereen. Waarom? Ja, een gratis geit. Je weet ik dat? Dier. Nou, dat weet ik niet. Op Sicilië kan iedereen krijgen. Er is namelijk al jaren chaos in een klein dorp op dat eiland. Omdat er een invasie is van honderden geiten. En de burgemeester van dat dorp, Alicudi heet het, is het al helemaal zat. Ziet geen andere optie meer dan om alle dieren gratis ter adoptie weg te geven. Zo'n 20 jaar geleden bracht een fokker op Sicilië zijn geiten naar het eiland om daar een mooi bestaan voor die dieren op te bouwen. Maar de man had er geen zin meer in, is met de Noorderzon vertrokken. Maar die dieren die overleefden wonderwel goed zonder die eigenaar. Ze planten zich namelijk volop voort. In het dorpje waar 100 mensen wonen zijn 6 tot 8 keer meer geiten. En die veroorzaken een heleboel overlast rond café. Schade. Dus als je gratis geit wil, bel naar Sicilië. Oké, goed. Dankjewel voor de tip. Goed, dat was het. Op televisie zijn er om 17:15 op NPO 1. En hier zo meteen Mark Visser, Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. Zullen wij gaan vertellen hoe we met de taal staan? Zaterdag aanstaande dwalen we weer rond in de kindertaalstaat. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Met alle genomineerde schrijvers en illustratoren voor de Woutertje Pieterse prijs. Juryvoorzitter Rick van de Westerlaken maakt de winnaar bekend. Toverberg betovert ons met zijn liedjes. De kindertaalstaat met Danisha, Joep en Frits. Mis het niet op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond in Focus doet Lara Billy Renze onderzoek naar geluidshinder. Is geluid meer dan alleen decibellen? En dat had op mij een enorm effect. En hoe groot is de impact op onze gezondheid? Wat kunnen de gevolgen zijn van veel geluidshinder? Verhoogd bloeddruk, hartritmestoornissen. Focus, vanavond 5:05, NPO 2. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het Rotterdams Philharmonisch met Yannick Dességuin. Op 6 mei hoort u Brahms' 4e symfonie. De jonge violist Randall Gooseby soleert in het 2e vioolconcert van Florence Price. Bestel op concertgebouw.nl. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Welkom bij Tuinmarkt. Uit